elini tarar gezer, utağda maral gezer, elini tarar gezer. Ben yarım an eyledim ay gül, yar menden kar gezer. Ben yarım an eyledim ay bala, yar menden kar gezer. Dağlarda çiçek ay gül abatım, hamudan göçek ay gül abatım, doldur ver içek ay gül abatım, hey! Azizim ad yandırmaz, yar seni od yandırmaz. Öyle ki sen yandırdın ay gülüm, hiç fede od yandırmaz. Öyle ki sen yandırdın ay güzel, hiç fede od yandırmaz. Dağlarda çiçek ay gül abatım, hamudan geçen ay gül abatım, doldur ver içek ay gül abatım, hey! Azizim gözlerine, sürme çek gözlerine, azizim gözlerine, sürme çek gözlerine. Özüm özüne kurban ay güzel, gözlerim gözlerine. Özüm özüne kurban ay güzel, gözlerim gözlerine. Dağlarda çiçek ay gül abatım, hamudan göçek ay gül abatım, doldur ver içek ay gül abatım, hey! Mahvolsun yana yana, o düştü şirin cana, kaprozun yana yana, o düştü şirin cana. Korkuram koyup gedem ay ciran, kalasan yana yana. Korkuram koyup gedem ay ciran, kalasan yana yana. Dağlarda çiçek ay gül abatım, hamudan göçek ay gül abatım, doldur ver içek ay gül abatım. Çal!